50 languages. 34. 34. در قطار. در قطار. این قطار به برلین می رود. این قطار به برلین می رود. قطار کی حرکت می کند؟ قطار کی حرکت می کند؟ کی قطار به برلین می رسد؟ کی قطار به برلین می رسد؟ ببخشید. اجازه هست عبور کنم؟ ببخشید. اجازه هست عبور کنم؟ فکر می کنم اینجا جای من است. فکر می کنم اینجا جای من است. فکر می کنم شما روی صندلی من نشسته اید. فکر می کنم شما روی صندلی من نشسته اید. کوپه خواب کجا است؟ کوپه خواب کجا است؟ کوپه خواب در انتهای قطار است. کوپه خواب در انتهای قطار است. و رستوران قطار کجاست؟ در ابتدای قطار. و رستوران قطار کجاست؟ در ابتدای قطار. می توانم پایین بخوابم؟ می توانم پایین بخوابم؟ می توانم وسط بخوابم؟ می توانم وسط بخوابم؟ می توانم بالا بخوابم؟ می توانم بالا بخوابم؟ کی به مرز می رسیم؟ کی به مرز می رسیم؟ سفر به برلین چقدر طول می کشد؟ سفر به برلین چقدر طول می کشد؟ قطار تأخیر دارد؟ قطار تأخیر دارد؟ چیزی برای خواندن دارید؟ چیزی برای خواندن دارید؟ اینجا می شود خوراکی یا نوشیدنی پیدا کرد؟ اینجا می شود خوراکی یا نوشیدنی پیدا کرد؟ ممکن است مرا ساعت 7 بیدار کنید؟ ممکن است مرا ساعت 7 بیدار کنید؟